nap mint nap, tehát így nem érzed, hogy a pórusaid valakit, hogy... A pórusaimban port érzem itt a szigeten, de egyébként zenei kihívásokat rejt, jó koncertek vannak, mindig tervezem, hogy megvárom a reggeli 10 órás tájcsit, de sajnos sosem sikerül. A gyerekkorában tehát... más. Valami. Igen, de irodában ugye kezd az ember már korábban, tehát nem lehet itt tácsizgatni munkaidőben. És hogy regenerálod magad reggelente? Zuhannyal és női praktikákkal. Ez utóbbira volnánk kíváncsiak. Oké, okay, köszönjük, hogy itt voltál, átadjuk a nyereményedet. Fantasztikus a jelenlétet. Köszönöm szépen. Fogadd el a Dijus szeretett csomagot, csörgessük meg, hogy milyen bőséges. Meg hogy adunk. Köszönöm szépen. Használd egészséggel. Meg lesz. Remélem női praktikák vannak benne. Nem. Oh. Fiús dolgok. Fantasztikus DJ-s nyeremények. Köszönöm szépen nektek. Gratulálok neked, igazi nagy dolog. További sportsikerek. Akárhogy nézzük, hogy ma azért mondjuk 60 ezer ember kijön egy nap átlagban, 30 ezer átlagban nő. 30 ezer nők közül voltam ma a legszebb. Nagyon aranyosak. Ez még csak a kezdet. Gratulálunk. Innentől köszönöm, kifutókig, sziasztok. Megállás nélkül. Szavaz. Innentől egyenesen menj el a párizsi kifutó végéig. Igyekszem majd. Sziasztok! Gratulálok! Hát akkor... Tudok, menjünk tovább. Hírek, izé, mizé, hozé. Ábel Anita vagyok. Behumi Dóri vagyok. Béres Alexandra vagyok. Bálint Antónia vagyok. Bettilán vagyok. Bíróica vagyok. Bognár Évi vagyok. Dolly vagyok. Fűr Anikó vagyok. Konta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Rilus Torka vagyok. Michel Vágy vagyok. Rádió Café 98.6. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Under control. A D-Juice Paparazzi mai termése következik itt a Rádió Café 98.6-on. D-Juice. Na ismét elkápráztatok bennünket a fotóművészi tudásotokkal. Tök köszönjük, menetes. Köszönjük. Gyerekek, 0630 még holnap is lehet küldeni. Hihetetlen dolgok voltak. És nagyon nehéz volt kiválasztani a győztest, ugye? De le tudjuk írni a képet szerintem klasszikusan, igen. Nem? Igen, igen. A győztes kép egy frissen az idegen légióból leszerelt fiút ábrázol. Akinek megmaradt még a sapkája. Úgy néz ki, mint Robbie Williams, tehát lehet, hogy ő az. De van rajta egy szemöldök piercing. Igen. Le van nőve egy kicsit a haja. Egy egészségügyi, egy tampon van a jobb orlukába föltolva. Még a bal szeme fölül a sapkából egy sziget napi egy lóg lefelé. Széttépve. Hát igen. Korunk nagy... hőse. És mosolyog. Ez nagyon fontos, igen. Mert ez szempont az elbírálásnál. Igen, igen. A boldogság, az a sziget feeling. Igen, az éld átérzés. Szóval ez. Igen, nagyon szép. Kiket taszított le az első helyről, ugye volt itt nekünk egy szamárháton lovagoló Jennifer Lopezünk, legalábbis annak nézett ki, illetve egy ilyen sperma sapkában. Amiből nem tudtunk választani, ez rengeteg koncerten készült felvétel, Neoton Familia tegnap előttről. Igen, egy korda, hátraszaltó, pont így levegőben. Még a nyitónapról. Igen. És természetesen, hát hogy mondjam, szasza minden nem akart, mennyiségben. Nem akartunk részrehajlóak lenni azzal a képpel, ami a stúdió ablakán keresztül készült Menyusról és rólunk. Igen, illetve azt, amikor Szabi élő egyenes adásban az imént elmesélte az életét. Így van. Tehát a győztes megvan, értesítjük, megkeressük, megjutalmazzuk, és nagyon jó lesz neki. Megérdemled, haver, jól Isten felkészültél. Vagy. De holnap is lesz paparazzi, mi pedig jövünk vissza nem sokára a Durex játékkal, vagy nem. Megszakítjuk adásunkat, hiszen jön Turaci Zsuzsi és a Basement interjú. Jax. Dedicate one to the lady. Sometimes a babe needs something to keep you cool. Now sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now though, Dave's got something for you. Tell you what it is, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups. All flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop. I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. Now put my banana Dixie cups. Oh, flavors and push up to under ice cream, man. Stop me when I'm passing by. See now all my flavors. Satisfy, yes. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. This is all my flavors are guaranteed Sztárinterjú következik a Sziget Fesztivál leghíresebb fellépőivel itt a Rádió Café 98.6-on. D-Juice, ez itt a Café Olé a D-Juice sztárinterjúval, és nagyon izgulunk Tomival, Silent Bobókával, és Chatmannel, hiszen nem kis megpróbáltatás az, amin a riportereink keresztül mennek ezekben a napokban, hisz annyi világsztár, annyi helyszínen, annyiféle ember, annyi gondolat, és annyiféle dolog. Nézzük például azt, akit terveink szerint Turoci Zsuzsi nem sokára mikrofon végre fog kapni, vagy azokat, Basement Jacks. A Basement Jacksről annyit érdemes tudni, hogy Simon Radcliffe és Felix Buxton alkotta. Ez egy duó elvileg, de Bobby elmondása szerint, elgőgítsérése szerint 12-en voltak ott a beálláson, tehát egy nagyon komoly gig készül itt. És hát műfajában kultuszhősök. Nem véletlenül állítja a szaksajtó és az All Music Guide egyaránt, hogy az év egyik legjobb tánczenei albuma a Kis Cash című utolsó lemezük, amin aztán tényleg Bácskától Baranyáig mindenki közreműködik, csak hogy Suzy Siu-t emeljem ki közülük, de állandóan új irányokat keresnek, félelmetes, hogy mennyire innovatívak, és a látás mondjuk is mennyire multi. De hallgassuk Zsuzsit. Zsuzsi? Igen, itt vagyok, most már átértem a nagy színpad mögötti VIP részre, itt ülök Simon Radcliffe-vel és Felix Bustonnel a Basement Jacks két pillérével. Hallottok jól? Nagyon jó, tisztán és érthetően. Rendben, a Basement Jacks-et azt hiszem nem kell bemutatni, ők az angol tánczene gigantikus alakjai, illetve zenekara, amit mi sem bizonyít jobban, hogy most 2003-as albumukat a Kis Cash felterjesztették a Mercury Prize-ra, erről fogom őket kérdezni először. As I heard, your Kis Cash album was shortlisted for Mercury Prize. What do you think about that? Are you happy? What are you expecting? We're very happy. It's very nice to be included in the, you know, what they think are the best British albums at the moment. So, of course, we're very happy. Hát persze, hogy nagyon boldogok, hiszen ez a legjobb brit albumok listája, és hát nem sokára kézzelről várják izgatottan az eredményt. As I know, you ride with a great band for this festival, so it's not only the two of you. Do you think that it's getting not enough for people to be on stage, only the two of you, so you need a bigger, more rich sound to present on stage, if you know what I mean? With our music, it's very vocal music. There's elements of live drums in our music, there's elements of live guitar, percussion, we've got five vocalists with us today. But that's what our music's like. We don't make bleepy techno music, so we make music with songs about life. If we were just there playing the record, that'd be stupid. So, ugye úgy tudom, hogy most nagyon nagy zenekarral, illetve több vokalistával, énekessel érkeztek, és hogy ez azért van-e, mert hogy az ő zenéjüket most már nem elég, illetve a közönség azt igényli, hogy minél élőbb hangzása, minél gazdagabb hangszereléssel adják elő, és hát persze azt válaszolta, hogy alapjában véve az ő zenéjük tényleg olyan, hogy nagyon sok a gitár hang, a hangszeres feldolgozás, és hát ezért hoztak magukkal öt énekest is a maguk mellé. So what sort of concert are we having tonight? You are here for the first time, as far as I know. Yes. What do you expect from the Hungarian? And it's a very international audience. Well, we're going to bring a show that plays. It's a varied, very colourful, full of life and energy, songs from our past, future, present. Yeah, real mixture of stuff. And we expect the crowd to be really good. A Zulu singer and an American singer as well. And Simon was born in Holland, so we're quite international as well as the audience. Sorry, carry on. So and we expect the crowd will be, you know, great, it's lovely weather. Yeah. So people seem to be relaxing outside the tents. It seems a really cool festival, and it's really exciting for us to be in Hungary, you know, so just to see what's going on, and so it's really nice. Budapest is beautiful. Szóval a ma esti koncertre egy nagyon hangulatos, egy táncos estét ígérnek nekünk. Nagyon nemzetközi lesz, hoztak magukkal zuli, illetve amerikai énekeseket is, és mivel Simon Holland származása, ezért ezek a holland elemek is lesznek valószínűleg a zenéjükben, hogy ezt pontosan hogy értették, azt én sem tudom. És nagyon örülnek, hogy itt lehetnek egyébként Magyarországon, tesszük nekik a hangulat itt a szigeten. Zsuzsi, ahogy itt, igen? Magyar rokonaik vannak? Ezt megkérdezni tőlük. Magyar rokonaik? Do you have any Hungarian relatives? That's what they are asking from me, from the container. One of our technicians on the stage, his stepmother is Hungarian. Oh. That's probably the strongest link we've got, yeah. Hungarian, yeah. Na jó, hát annyit tudnak mondani, hogy az egyik technikusoknak a mostoha anyja magyar. Tehát ez az összes magyar fűződés. És akkor még egy utolsó. Most elkezdtek magukban beszélgetni, nagyon jól eldumálgatnak. Köszönjenek a hallgatóknak, nem? Hi, guys. We are still alive. He's married a girl, but I don't think it's from around here. I'm not sure where. But I don't think it's Budapest. Aha, tehát az egyik zenekari taguk viszont magyar feleséggel bír, de nem tudják pontosan, hogy hova való a hölgy. Ti tudtátok. Okay, so the last question. Do you enjoy playing in big festivals like this, or how many of these do you do in a year? We don't do as many as some bands, but we do quite a lot. We were in Japan last week, Fuji Rock Festival. We were in the Coachella Festival in the desert in America. We did the Glastonbury Festival in the UK. And then we're in Roskilde and Vejle in Denmark, Belgium. We're doing two festivals in England. And we're doing one on the Isle of Wight, which is an island off England. Yeah, so. Brand new festival, first year. So the idea is that's going to be a new kind of hippie. Okay. Oké, okay, ezt gondolom értettétek, tehát gyakran fesztiváloznak, bár nem annyit, mint más együttesek. Voltak a Roskilde Fesztiválon, Glastonbury-ben, Fiji Fesztivál, Japánban, Amerikában. Mit üzennek a hallgatóknak? És mit üzennek a hallgatóknak? What do you send to the Hungarian, what message would you send to the Hungarian listeners of Radio 98.6? loads of love from our whole crew, and see you at the festival tonight. We're very much looking forward to it. Szóval mindenkinek nagyon-nagyon sok szeretetet küldenek itt az összes fesztiválozónak és a magyar hallgatónak, és mindenkit várnak a Basementex koncertre ma este 9:30-kor a nagy színpadon. Szuper. Nagyon szépen köszönjük, Zsuzsi! Óriási voltál megint! Túrici Zsuzsit hallottuk, és a Basement Jacks-et, hát gyönyörű, és folytassuk is velük! Itt a Rádió Café 98-on. Basement Jacks, Lucky Star, featuring Dizzy Rascal. Szevasztok! Sleeve. Systematically and vigorously, society became so ridiculously. Quick to move, nothing that helps us. We were up so ridiculously. Beauty portrayed so innocently. First natives act immigrantly. Grew up coming onto property. Little sex did cramp for a while. I was born in the court of the prosecutors. I wanna stand just put money on trial. Robbery snorted affect me. Kept me in the sky in the old bill. So I stayed music to the state. To the front gate, to the house on the hill. Osborne coming on a microphone, giving it hard, giving it hardcore, giving it yes, yes. This is the Budapest Radio Cafe 98.6. Figyelem! Csak 18 éven felülieknek. Mi már fel is voltunk. Kinyel ma. A Gyurex és a Rádió Café 98.6 közös játéka következik a Gyurex örömtanya kulcsáért élőben a Sziget Fesztiválról. És itt is vagyunk, bizony-bizony gyülekeznek a játékosok. Föl is állt az első pár egymásnak háttal, ahogy kell, Melinda és Gábor. Ki megy el, ugye, a szörömtanyába, a Majestic lakosztályba. De a vesztes is nyerni fog. Bizony, mindenki nyer. Itt már mindenki jó jár. Nyer. Melinda és Gábor. Felkészültetek? Egyik párunk. Oké. Okay. És Zsófi Csaba várakozik. Föl fogunk tenni furcsa kérdéseket, és hogyha azonos a válasz mindkét részről, tehát ugyanazt gondoljátok ugyanarról, bevésünk egy pontot. Nos tehát. Jöjjenek a kérdések. Használ-e Melinda hajhabot vagy zselét? Hát ez egy erős igen, pont igen. Jár érte. Szereti-e Melinda az erős paprikát? Nem szereti. Ott a pont. Két pont. Kipróbálná-e Melinda az ejtőernyőzést? Gyerekek. Hát ez sajnos hiba pont. Melinda ugyanis kipróbálná. Gábor bevállalná. Tehát azért mette nem, na mindegy. Mi legyen most szétlövés másik pár, vagy pedig folytassuk. Egy egyre izgalmasabb. Jár-e Gábor manikűröshöz? Nem. Ezt láttuk volna magunktól is, de azért jár a pont. Megsúzza-e a zöldségeket? Gábor. Hiba pont. Gábor megsózza a zöldségeket. Még akkor is, ha Melinda csinálja. Gábor jár-e az úgynevezett turkálóba? Ruháért. Nem. Nem. Ez egy egyértelmű, nem? Pont jár érte. 1, 2, 3, 4 pontot gyűjtöttetek. Pont. Köszönjük. Kérjük a másik párt is formációba. 5-4, 5-3, 5-2, 5-1 és a keletnémet pontozó 5-6. Így van. Nos, akkor Zsófi és Csaba. Szervusztok. Szervusztok, nagyon drukkolunk. Zsófitól fogunk kérdezni. Először, vagy Zsófiról fogunk kérdezni. Használ-e Zsófi arckrémet? Igen. Egy pont. Egy pont. Szereti-e a kapros túrós rétest? Hát, sajnos ezért nem jár pont. Nem mert... így jöttetek össze, nem? Csaba, nem szereti. Ne vegyél neki, nem. Vásárol-e Zsófi erotikus magazinokat? Ezen olyan jó lett volna lebukni, de Csaba, sajnos pont. Nem. Pont jár érte. Igen. No, jár-e Csaba jogázni? Azt mondta, hogy igen. Nem csak vicceltem. Nem. Mind jár a pont, mind a ketten nemmel. Van-e Csabának Guns N' Roses albuma? Csabának nincs. Zsófi, neked is mondom, mert rossz felé nézett a üveg, hogy nincs neki. Felhívom a figyelmeteket, hogy jelen pillanatban 3 pontotok van. Csaba beiratkozott tagja-e valamelyik könyvtárnak? Azért jár a pont. Hú, egy nagyon kemény szétlövésre készülünk. 4-4 ugyanis a középdöntő állása. Improvizáljunk gyorsan egy kérdést. De hát most ugye akkor utána meg kell kérdezni. Egy másikat igen, is. Igen. Egy nehezebb. Tervezi-e Zsófi egy éven belül azt, hogy gyereke lesz? Jó, ez egyszerű volt, ez, de jár érte a pont, plusz igen, egy pontot pont. Főttem, gyors helycsere. Melinda Gábor, gyerünk. Mi legyen? El tudod-e képzelni, illetve hát ugye akkor én a fiúhoz intézem. Igen. El tudjátok-e képzelni, hogy Gábor elutazik hosszabb időre külföldre? Ez is pont. Ez is pont. Jó, akkor most maradjatok, és aztán utána, hogy... Újabb cseh, igen. Igen. Akar-e Melinda nagy motort vezetni? Akar bizony. Ez is pont, cseréljétek helyet. Gyerekek. Rég hír összefoglalónak kellene lenni, de megoldjuk. Szeretne-e Zsófi tandemben bungee-t ugrani Gáborral? Zsófi szeretne. Úgyhogy tippi a bungee-hoz. Gyerekek, kapjatok fel előtte a Durex ajándékcsomagot, de a lakosztályt a Durex örömtanyán, kedves Csaba, kedves Zsófi, Melinda és Gábor nyerte. Egy pár szót, gyerekek, hogy érzitek magatokat? Nagyon-nagyon kemény volt. Kihasználjátok ki az adódó lehetőséget? Szoros hát nem volt. Kihasználjuk. Nagyon helyes. Ti pedig mindenképpen ugorjatok tandemet egyébként, ha már ez így kiderült. Gratulálunk. Gratulálunk, hiszen ti is nyertetek. Egy Durex ajándékcsomagot. Használt, vegyétek. Szevasztok. Gyerekek, ez volt a Café Olé itt a szigeten. Megvan az örömtanya lakója ma este, illetve a pár. Én pedig dobiztam Európa Kiadó koncertre. Ma lesz még a kafén Féderer Ágnes műsorvezetésével, nyakkendő nélkül nem sokára a vendég Smuk Andor. Utána 9-től Capriccio, komoly zenék, crossover Nagy Bálinttal. 22 óra és 23 óra között visszakapcsolunk ide a szigetre, és Veres Dóri, a Rádió Sziget celebrátor nője a TV Sziget nyomában halad. Ezután 11-től Instrument, Behumi Dórival és Konráddal. Lounge! Vagy 0 órától 6 óráig Instrument Music az Orient Express-szel, Nagyolval és Genekkel. Ez volt a Café Olé. Szevasztok! Figyelem! Csak 18 éven felülieknek. A győztesek már elmentek. Ez volt a Kinyelma. A Durex és a Rádió Café 98.6 közös játéka a Durex örömtanya kulcsáért élőben a Sziget Fesztiválról. Rádió Café 98.6. Bucsítsatok! A reklám van. Minden van. Mozi, színház, tévéműsor, koncert, étterem. Port neked, port akkor, port az, amire szükséged van. Port.hu, a program.hu. Isten hozott a legek világában. Konyhai szagelszívók a spanyol káta és az olasz fál meggyártól. A legszélesebb választék, a legnagyobb teljesítmény, a legszebb formák. Rusztikus és modern elszívók, akár 1100 légköbméter per óra teljesítménnyel is. Ne feledd, káta és pálmek, a mediterrán szagűző. Megtalálod az ország szinte valamennyi konyha stúdiójában. Márkabolt és bemutatóterem, Soroksár, Grassalkovics út 160. Telefonszám 289-09-59. Ne dőj be annak, amit mások mondanak. Minden új díjcsúszosnak két hónapon át összesen 100 ingyenes SMS és 100%-ig lebeszélhető havi díjjá. Plusz a Siemens CF62-es díjcsúszal most csak 9900 forint. Ne hagyd magad lebeszélni róla. Részletek az üzletekben. Díjcsúsz. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Figyelem! Csak 18 éven felülieknek. A mai éjszakát vajon ki fogja megemlegetni? Hallgasd meg az izzadásig zajló küzdelmet a Rádió Café 98.6-on, a Durex örömtanya kulcsáért. Az egyetlen hely a Sziget Fesztiválon, ahol minden feltétel adott egy könnyű nyáresti légyotthoz. Ágy, zsepű, gumi és vészkijárat, ha meggondolnád magad. Ma este is Kinyelma. A Rádió Café 98.6 és a Durex közös játéka élőben. A Sziget Fesztiválról. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 11-től hajnali 1-ig. Nálad vagy nálam. Testre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valaki? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hír összefoglaló a Rádió Café 98.6-on. A kormányfő emelné a bírságokat a környezetszennyezés megelőzése érdekében. Szabadlábon védekezhetnek a pirotechnikai cég vezetői. Az ANTS szerint már iható a csapvíz Esztergomban, a polgármester azonban nem engedi a fogyasztást. Holnap is marad a nyári idő, átmeneti felhősödés várható csupán. 8 óra 5 perc van, sziasztok! A nap híreit Szabados témától halljátok. Emelni kell a bírságokat a környezetszennyezés megelőzése érdekében. Ezt a miniszterelnök jelentette ki, miután meghallgatta a belügy, az egészségügyi és a környezetvédelmi miniszter jelentését a közelmúltban történt környezetszennyezésekkel és a török-bálinti robbanással kapcsolatban. A kormányfő szerint az esztergomi és a szászhalombattai vízszennyezés, a gyömrői levegőszennyezés és a török-bálinti robbanás emberi gondatlanságra utal. Szabadlábra helyezték a Pirotechnik Kft. 4 vezetőjét. A Buda környéki bíróság ugyanis nem látta bizonyítottnak, hogy szándékos bűncselekményt követtek volna el Török Bálinton. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. A rendőrség pénteken robbanóanyaggal visszaélés alapos gyanújába vette őrizetbe a cég műszaki igazgatóját és üzemeltetési vezetőjét, hétvégén pedig az ügyvezető és gazdasági igazgatóját. A török bálinti detonációkban 3 ember meghalt, 10 könnyebben megsérült és tetemes kár keletkezett. A helyi önkormányzat a károsultakkal úgynevezett perközösséget alkotva kíván fellépni a Pirotechnik Kft.-vel szemben. Ezen kívül az önkormányzat külön is pert indít a Kft. Ellen károkozás miatt. Az ANTS szerint már iható a víz Esztergomban. A polgármester egyelőre nem oldja fel a tiltást. Az országos tisztifőorvos Bújdosó László elmondta, bár vannak szennyező anyagok a vízben, azok koncentrációja a határérték alatt marad. Hasonlóan nyilatkozott Kökény Mihály egészségügyi miniszter is, akit a kormányfő arra kért, hogy látogasson el a térségbe, és számoltassa be a helyi hatóságok vezetőit. Közben a környezetvédelmi tárca vezetője elmondta, hogy 100 milliós nagyságrendű a bírság a dorogi környezetszennyezés miatt. Persányi Miklós hozzátette, a hasonló esetek elkerülése érdekében fokozzák az ellenőrzést. Mivel ez sok pénzbe kerül, azt tervezik, hogy az ipari vállalatok vállalják a működésükhöz szükséges környezetvédelmi engedélyek eljárási költségeit. Jövő kedden az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága rendkívüli ülésen tekinti át a dorogi hulladék égető műben történt üzemzavar tanulságait. Lassan helyreáll a rend a Hernád mentén. A belügyminisztérium ma átutalta a védekezési költségek megtérítését a Borsod megyei önkormányzatoknak. A közel 76 millió forint holnap jelenik meg a 35 helyhatóság számláján. A Hernád továbbra is gyorsan apad, de a legalacsonyabb szintű készültséget még fenntartják. A gátakat folyamatosan hozzák rendbe, és jól halad a fertőtlenítés is. Ismét összecserélték két beteg korlapját a Szegedi 2-es számú kórházban. A két idős nő egy korteremben feküdt. A betegcserét akkor vették észre, amikor az egyik asszonyt tévedésből átszállították az egyes kórház elfekvő osztályára. A szegedi kórházakban múlt héten megérkeztek a betegazonosító karszalagok, de a most elcserélt betegek csuklóján nem volt ilyen. A tévedés az átszállítás után rögtön kiderült, így a kezelést egyik asszonynál sem kezdték meg. Szerdától 5 forinttal emeli a gázolaj árát a MOL, a benzinára nem változik. Az olajtársaság az emelést azzal indokolta, hogy a finomítók kevesebb feldolgozott terméket bocsátanak ki, mint az igényelt mennyiség. Kézigránátot is használtak azok a fegyveresek, akik reggel megtámadtak egy pénzszállító autót a főváros 11. kerületében. A 4 állarcos férfi elállta a kocsi útját, majd géppisztollyal szétlőtte a furgon elejét. A pénzt azonban nem sikerült elvinniük, mivel a jármű sofőrje tolatni kezdett, mintegy 30-40 métert, és ez valószínűleg annyira meglepte a rablókat, hogy elmenekültek. A támadásban senki sem sérült meg. A rendőrség és a biztonsági cég egyaránt 1-1 millió forintot ajánlott fel a nyomra vezetőknek. Két atomerőmű baleset történt ma Japánban, éppen a Nagasaki atomtámadás 59. évfordulóján. Honsú szigetén tűz ütött ki egy erőmű hulladékfeldolgozójában. Néhány órával korábban a szigetország Fukui tartományában a Mihamai atomerőműben 4 meghaltak és 7 megsérültek, amikor gőz lövelt ki egy reaktor turbinájából a turbinaházba. A jelentések szerint egyik balesetnél sem került sugárzó anyag a levegőbe Japánban. Baszrára is átterjedt Irakban a síita felkelés. A brit megszálló erők szerint Baszra utcáin rendkívül feszült a helyzet. A brit erők harcolnak a vallási vezető Moqtada al-Sadr milicistáival, akik gránátvetőkkel és géppisztolyokkal lövik őket. Sadr hívei több városban is felkelésbe kezdtek a múlt héten. Az összecsapások miatt Irak átmenetileg felfüggesztette a kőolajszállítást a Perzsöl-ből 2 déli kikötőjébe, de az export folytatódik a tárolókból. Varsóban bejelentették, hogy a Nedzsafi harcok miatt a Lengyelország vezette több nemzetiségű erők átadják Nedzsef és Kadíszia tartományok ellenőrzését az amerikai tengerészgyalogosoknak. A több nemzetiségű erők továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Bábia, Kerbela és Vasszit tartományokat. Egy túsz kivégzéséről tett közzé felvételt az interneten egy iraki szélsőséges csoport. A fegyveresek azt állítják, hogy egy bolgár túszt fejeztek le. A szófiai külügyminisztérium a felvétel rossz minőségére hivatkozva nem erősítette meg, hogy valóban egy bolgár teherautósofőr az áldozat. A férfi társával együtt rabolták el júliusban, a másik túszt elfogása után nem sokkal lefejezték az Abu Musab az-Zarqawi csoportjához tartozó terroristák. Újabb tömegsírra bukkantak Bosznia-Hercegovinában. Az elhagyatott fémbányában feltételezések szerint 350 olyan muzulmán földi maradványai nyugszanak, akik a boszniai háború idején egy szerb koncentrációs táborból tűntek el. A környéken a múlt héten is találtak egy 160 holttestet rejtő tömegsírt. Boszniai és ENSZ szakértők szerint a balkáni országban mintegy 300 tömegsírba 16.500 holttestet temettek a szerbek. Az Európai Unió nem találta a népirtás nyomait Szudánban. Az Unió tényfeltáró küldöttsége Darfur tartományban vizsgálódott. A delegáció egyik résztvevője elmondta, hogy nem találta a népirtás nyomait Szudán nyugati részében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csendben, lassan, de tömeges méretekben zajlik az öldöklés, és rengeteg a felgyújtott falu. Az Egyesült Államok becslése szerint akár 30.000 embert is lemészárolhattak Szudánban az elmúlt másfél év alatt. Az ENSZ adatai szerint pedig 1 millió embert tűztek el otthonából. Időjárás. Budapesten és környékén ma már nem várható csapadék, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, késő este 18 fokig hűl a levegő. A folytatásban is marad a nyári idő, a sok napsütés csak átmenetileg zavarja majd felhősödés. Helyenként várható zápor, zivatar. Holnap napközben 25-30 fok között alakul majd a hőmérséklet. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. A Hidegkúti utat egyirányosították lefelé a Kossuth-Lajos utcától a Széchenyi utcáig vízvezeték felújítás miatt. A felfelé haladókat az egyirányosított Galóca utcába terelik el. A Mária Remetei úton szakaszos félpályás lezárás nehezíti a haladást a Bükfa utca és a Turul utca között. Az áthaladást jelzőlámpa szabályozza és sebességkorlátozás van érvényben. A nap legfontosabb híreit hallottátok, friss információkkal legközelebb holnap reggel 6-kor jelentkezünk itt a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok! Rádió Café 98.6. Bucsítsatok! Afterwork Party politikusokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesszával. Minden hétfő este 8-tól 9-ig. Van nyakkendő? Rádió Café 98.6. Van barátod, barátod. Every evening, when all my dishes work is through, I call my baby and let's go watch her with you. I miss the movies, but she don't seem to be getting. And then she asks me, why don't I come through her flat and have some supper and let the evening pass by. I'm making records, besides a groovy high five. I say yeah, yeah, and that's what I say yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. When she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the knock and see. We gotta do that, we gotta. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never need you to throw. It's hard to tell you because I'm trembling so. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to be those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, one more thing I can say. I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah. Play a melody and turn the lights down low so the knock and see. We gotta do that, we gotta do that, yeah, yeah. We gotta do that, we gotta do that. be no one else alive in all the world except you and me. I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling slow. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. Rádió Café 98.6. Van barátod. Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Nyakkendő nélkül ma este Féderer Ágnessel és vendégemmel, akiről egyelőre csak azt árulom el, hogy volt már mozgalmár, tanácsadó, személytitkár, politikus, pletykalapvezető, van tévéműsora, rádiózik is, ért a szépség királynőköz és a fogyókúrához. Azon túl pedig volt a Motoros Szövetségnek is elnöke. Azt akartam róla még elmondani, hogy Rejtő Jenővel szólva, kőfaragó és balettáncos talán még nem volt. Erre kijavított az előbb a zene alatt, hogy bizony balettáncos is volt. A neve egyenlő a foglalkozásával. A ma esti vendégem Smuk Andor. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Ezután a bevezető után mit lehetne mondani? Talán csak szolgálati közleményként, hogy aki a 0629986986-ra szeretne SMS küldeni, az ne tegye, mert a modul kint van a szigeten. Smuk? Ezzel szemben, aki szeretne SMS-en kérdezni, annak megmondom a saját mobil számomat, az a 0620-343-3596, tehát örömmel várom, hogyha bárkinek SMS kérdése van, és megszokta ebben a műsorban, hogy SMS kérdéseket lehet föltenni, de mivel a modul kint van a szigeten, így ilyen szempontból csak Smuk az én mobilomat használhatja. Smuk Andor már is átvette a műsor vezetését, de én magamhoz visszaragadom a kérdezés nincs jogát. Nincs ebben kérdésem, ráadásul mondta szóval is. Smuk Andornak mi a foglalkozása? Nem lehet azt mondani, hogy én Smuk Andor vagyok pont. Miért ne lehetne? Lehet. Miért nem és lehet, mit mondanak erre? Megismerik mindig mindenütt, beazonosítják saját magával? Hát én azt gondolom, hogyha nem azonosítanak meg, akkor csak megkérdezik, hogy miért jöttem. Smuk Andor fene gyerek? Hú, hát attól függ, hogy mit nevezünk fene gyereknek. Mit nevezünk fene gyereknek? Hát ezt kérdezem. Legalább annyi dicséretet kap, mint amennyi szidalmat vagy kritikát. Önt lehet szeretni, lehet nagyon utálni, senki nem marad közömbös. Szerintem ez jó, nem? Mit tesz ezért? Megyek arra, merre én nekem szent meggyőződésem, hogy menni kell. Aztán akinek tetszik, annak nagyon örülök, akinek nem tetszik, azt meg tudomásról veszem, mert azt gondolom, hogy hosszú idő után a nagymamám és édesanyámon kívül, akiket nagyon bántanak bizonyos dolgok, igazából én megtanultam mindent tolerálni. Azzal kezdtük, hogy minden volt már, gyakorlatilag balettáncos és kőfaragó nem, de aztán kiderült, hogy balettáncos, és ezt elmesélni, hogy mikor és hogyan? Kedves Ágnes, hogy meselném el. Kis központ művészet.